канцы зімы уже весна стояла, и хвилей кожный снег з'ядали ручуки, праз их скакали мы по площади ля вокзала, и ты казала мне, кто я тебе таки. Праз их скакали мы по площади ля вокзала, и ты казала мне, кто я тебе таки. Ты крыўдзіла мяне, бывала і злавала, калі я не зважаў на многія са слоў. Вось так вось і дайшлі да самаго вакзала, ты з'ехала дамоў, і я дамоў пайшоў. Сэрцам кожны дзень я мераюся скочыць да тых часоў, калі вось так яно было. Але жыццё ідзе, і хочаш ці не хочаш, не здолееш адчуць тамтэйшае цяпло. Тамтэйшага цяпла пражытая магчымасць цяперашнім агням далёка не раўня. Хіба ж гэта жыццё, прызнаюся вам шчыра, калі ў мінулым быць так хочацца штодня. Канцы зімы уже вясна стаяла, і хвілі кожный снег з'ядалі раўчукі, праз іх скакалі мы па плошчы ля вакзала, і ты казала мне, хто я табе такі.